4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Тое, што ўлады Беларусі пасля разгону плошчы не будуць цырымоніцца з Алесем Бяляцкім, пацвярджалася некалькі разоў. 14 студзеня 2011 году афіцыйнае выданне СБ «Беларусь сегодня» апублікавала на замову Александра Лукашэнкі рассакрэчаныя аператыўныя матэрыялы КДБ пра падзеі, звязаныя з плошчай. Артыкул называўся «За кулісамі адной з мовы». Там быў прадстаўлены фрагмент электроннай перапіскі праз Skype, якая нібыта адбылася паміж Бяляцкім і каардынатарам польскага фонду «Свабода і дэмакратыя» наконт грошай ад ураду Польшчы для падтрымкі рэпрэсаваных у Беларусі ў суме 200 тысяч злотых. У інтэрв'ю Еўрарадыё Алесь адрэагаваў на публікацыю так. У савецкай Беларусі надрукаваная мана. Мэта гэтай акцыі – скампраметаваць грамадзянскую супольнасць, неўрадавыя арганізацыі, палітычныя партыі. Падобнае працягваецца ўжо 20 гадоў. Штосьці новае цяжка паказаць, але почырк адзін. Роўна праз месяц пасля публікацыі 14 лютага Бяляцкаму патэлефанаваў намеснік начальніка аддзелу генеральнай пракуратуры Павал Елісеяў і выказаў жаданне пагутарыць на код дзейнасці праваабарончага цэнтру «Вясна». 16 лютага Бяляцкі атрымаў афіцыйнае папярэджанне генеральнай пракуратуры аб недапушчальнасці парушэння заканадаўства пра дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Алесь Бяляцкі з гэтай нагоды заявіў, што генеральная пракуратура парушыла ягоныя канстытуцыйныя правы, у тым ліку права на свабоду асацыяцыяў. Алесь абскардзіў гэтае папярэджанне ў судзе цэнтральнага раёну Менску. Суд не задаволіў скаргу. У гарадскім судзе Менску скаргу разглядалі 11 жніўня, ужо без Алеся, ён быў затрыманы. Спадзеву на тое, што суды могуць скасаваць папярэджанне, не было. Але Бяляцкі мусіў выканаць усе ўнутраныя судовыя працэдуры, каб затым звярнуцца са скаргаю ў Камітэт правоў чалавека ААН. Як прызнаўся мне Валянцін Стэфановіч, давесці да канца гэтую справу не ўдалося, бо з арыштам Алеся навалілася шмат іншых праблем. У сакавіку 2011 году Мін'юст Беларусі накіраваў запыт пра рахункі Бяляцкага ў Літву і Польшу, а ў красавіку і чэрвені былі атрыманыя адказы. Напрыканцы чэрвеня Алеся запрасілі ў падатковую інспекцыю Першамайскага раёну Менску. Там яму выдалі акт камеральнай падатковай праверкі. Праз некалькі дзён у падатковай інспекцыі Партызанскага раёну Менску такія ж дакументы выдалі на рукі і Валянціну Стэфановічу. Да актаў прыкладаліся раздрукоўкі з банкаўскіх рахункаў у Літве на імя Бяляцкага і Стэфановіча. Як кажа Стэфановіч, гэтыя раздрукоўкі былі часткова перакладзеныя на расейскую мову, не замацаваныя пячаткамі і подпісамі службовых асобаў. У актах было напісана, што падатковымі інспекцыямі была праведзеная камеральная праверка фізычных асобаў, якія не з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, і ўстаноўлена, што на іх рахункі паступілі пэўныя сумы, якія з'яўляюцца іх асабістым даходам. Гэтыя даходы, паводле інспекцыі, падлягаюць падаткаабкладанню. Да актаў былі прыкладзеныя разлікі аплаты падатку і пені. Пра тое, якім чынам была атрыманая гэтая інфармацыя, нічога не паведамлялася. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Разлікі падаткоўцаў паказвалі, што Бяляцкі можа падпасці пад крымінальны пераслед, бо нібыта ўтоеныя ім даходы адпавядалі асабліва буйному памеру – больш за 1000 базавых велічынь. На раздрукоўках з банку стаялі штампы ДФР, гаворыць Стэфановіч. Гэта значыла, што гэтая інфармацыя ўжо была там, і мы не ведалі, заведзеная справа ці не. Мы ўсведамлялі, што гэта было пытаннем часу. Згодна з падатковым кодэксам, асоба мае права напісаць пярэчанні на акт камеральнай праверкі, што намі і было зроблена. Паколькі з актаў не вынікала, на падставе якіх прававых працэдур атрыманая гэта інфармацыя, мы выказалі сумнеў наконт яе законнасці. а па-другое, аспрэчылі кваліфікацыю гэтых сум як нашых даходаў. На свае пярэчанні Бяляцкі і Стэфановіч у канцы ліпеня поштай атрымалі пісьмовыя заключэнні са сваіх падаткавых інспекцыяў. Яны былі напісаныя зусім аднолькава, слова ў слова. У іх сцвярджалася, што высновы актаў праверак правільныя, а нашыя пярэчанні не знайшлі свайго пацвярджэння. Апрача таго, было сказана, што банкаўская інфармацыя атрыманая з Мін'юста Літвы у межах дамовы о прававой дапамозе. Наступным крокам паводле працэдур, вызначаных падатковым кодэксам, было прыняцце рашэння па выніках праверкі. Менавіта гэты дакумент цягне за сабою прававыя наступствы, у тым ліку абавязак сплаты падаткаў, а таксама можа служыць падставай для завядзення адміністрацыйнай альбо крымінальнай справы. Валянцін Стэфановіч. Грамадзянін мае права аспрэчыць гэтае рашэнне ў судовым парадку і прадставіць там свае доказы. Паралельна мы пачалі збіраць такія доказы ў выглядзе дакументаў ад донараў, якія пералічвалі грошы на рахункі. Праблема была ў тым, што гэтыя дакументы павінны былі быць адпаведна аформленыя, з выкарыстаннем апастылю, і гэта не рабілася так хутка. Мы дамовіліся з Алесем, што як толькі атрымаем рашэнне, адразу робім прэсавую канферэнцыю і абавязкова абскарджваем іх у судовым парадку. Гэта дало б нам магчымасць выйграць час і належным чынам падрыхтаваць дакументы для абароны. Але рэалізаваць гэта ўжо не давялося. Маё рашэнне было прынятае падатковай 3 жніўня 2011, і яго атрымала па пошце мая жонка. Бо я з 4 жніўня 2 месяцы быў вымушаны правесці па-за межамі Беларусі. Алесь жа азнаёміўся з рашэннем падатковай інспекцыі ўжо ў следчым ізалятары, бо 4 жніўня ён быў арыштаваны. Ні я, ні ён абскардзіць рашэнні падатковай у судзе ўжо не паспелі. Сума незадэклараваных даходаў Стэфановіча цягнула на адміністрацыйную адказнасць, бо яна складала менш за 1000 базавых велічынь. А вось супраць Алеся на падставе гэтых дакументаў завялі крымінальную справу. У ліпені 2011 году Бяляцкі не раз выязджаў за межы Беларусі без перашкодаў. Здавалася б, пераканаўся ў безнадзейнасці спробаў давесці нешта падаткоўцам, у тым, што справа замоўленая на самым версе ўлады і што распрацоўваюць яе насамрэч спецслужбы, а не фінансавыя органы. Здавалася б, мог неаднойчы застацца за мяжою, але не застаўся. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Калегі з вясны раілі Алесю з'ехаць на нейкі час у Вільню, адкуль ён мог бы працягваць кіраваць арганізацыяй, згадвае Уладзімір Лабковіч. Усе сыходзіліся на тым, што будзе крымінальны пераслед, і Алесь гэта добра разумеў. Мы ўсе прапаноўвалі яму з'ехаць, і я, і Валянцін Стэфановіч, і Таццяна Равяка, і паасобку, і разам, але ён катэгарычна адмовіўся. Алесь ведаў, што яго могуць у любы момант арыштаваць, і рыхтаваў нас да гэтай сітуацыі. Пра гэта кажа таксама і Валянцін Стэфановіч. Алесь адмовіўся. Ён сказаў, што гэта тое, чаго ўлады і жадаюць. Яны дамагаюцца, каб я з'ехаў, таму і прадэманстравалі гэтыя паперы і даюць час. 3 жніўня я бачыў яго апошні раз перад арыштам, я ехаў у Вільню ў праваабарончую школу, а потым хацеў паехаць адпачыць на Балтыйскае мора. Мы з ім развіталіся, пажартавалі, я сказаў, што 15 гадоў вясны мы так і не адзначылі. Літоўскі палітык Юстынас Карусас прыгадвае, што палітыкі Літвы таксама засцерагалі Бяляцкага ад вяртання ў Беларусь пасля таго, як банкаўская інфармацыя на яго была перададзеная з Вільні ў Менск. У той час Бяляцкі быў у Літве, і рашэнне аб вяртанні ў Беларусь належала выключна яму. Я чуў, як Бяляцкі адказваў, што ён грамадзянін і патрыёт Беларусі і што ягонае месца там. У сям'і Бяляцкіх магчымы ад'езд сур'ёзна не абмяркоўваўся. І ніякіх захадаў, каб неяк абараніцца ад магчымых наступстваў, схаваць нейкія дакументы Алесь не рабіў. Наталля Пінчук кажа. Тут усё было адназначна. У нас было такое маўклівае пагадненне, што ён нікуды не з'едзе, што ў нас усё канфіскуюць, што гэта можа выліцца ў 7 гадоў турмы. Я моўчкі пагадзілася, ён зразумеў, што я яго падтрымліваю, і ўсё. Мартін Угла, старшыня шведскай ініцыятывы за дэмакратыю і правы чалавека, на пытанне, ці не лепш было Беляцкаму з'ехаць за мяжу, чым трапіць за краты, адказаў: «Гэта вельмі мужнае рашэнне. Вядома, нас усіх вельмі хвалюе сітуацыя і тое, што пагражае Алесю. Я магу толькі сказаць, што ягонае рашэнне паказвае, наколькі ён гатовы ахвяраваць сабою для свабоды Беларусі». Палітычная эміграцыя за часоў праўлення Лукашэнкі стала ў Беларусі звыклай справай. Дзясяткі, калі не сотні чалавек скарысталі такую магчымасць, у тым ліку людзі, якія прэтэндавалі на ролю грамадскіх лідараў, але мусілі ратавацца ад пераследу ўладаў. Чарговую хвалю палітычнай эміграцыі выклікалі нечуваныя рэпрэсіі пасля разгону плошчы 2010. Алесь таксама меў магчымасць пазбегнуць турмы, але не скарыстаў яе. Чаму? Спадзеву на выпадак на тое, што пранясе, не засталося. Арышт быў немінучы, але ён не выглядаў для Беляцкага поўным крахам жыццёвых планаў. Звязаныя з арыштам пертурбацыі Алесь успрымаў як тое, што ён мусіць перажыць, як абавязак. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Беляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Беляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.